آیا هغه څوک چې موږ ورسره خوا د کړی وی او هغه داغې مندن کی وی د هغه چا پشان کی دی شي چې موږ ورله صرف د دنیا د ژوند سامان ورکړی وی او بیا هغه د قیامت پر ورځ د سزا د پاره پیش کیدونکی وی